السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: والقيام ركن في الفرض. ساسة أنزى كوليزيا أركان الصلاة. أركان الصلاة، أسمى رحمه الله: والقيام ركن في الفرض. والقيام يعني للقادر المستطيع، كسماما كوانايويزا ننغوزو كتكنغوزو زا صلاة فراذي سي سنة. قيفو القيام ركن في الفرض، كسماما كوانايويزا ننغوزو كتك صلاة فراذي كما صلاة سنة. لا، si lazima kusimama. Hata kama mtu anaweza aweza kusali sala ya sunna akiwa amekaa, lakini sasa tuzungumzia sala ya faradhi. Kusimama ni lazima, ni lazima ikiwa aweza kusimama. Kwa nini? Liqaulihi ta'ala, kwa neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: waqumu lillahi qanitin. Waqumu, simameni pindi mnaposali kwa ajili ya Allah. Qanitina yani khashi'in, kwa khushu'. Kwa hivyo Allah akaamrisha akasema simameni, hii ni amri. Kwa hivyo ikiwa mwenye kusali swala ya faradhi aweza kusimama hata kama nusu dakika, hata kama yeye aweza kusimama utambo kusema Allahu Akbar kisha kukaa, lazima asimame hata kama ni nusu dakika. Ndio muda wake wa kusimama, ni lazima asimame. Na akitosimama sala yake ni batil, bila shaka sala yake ni batil, wala haitosihi, kwa sababu aweza kusimama hata kama dakika moja, hakusimama hakusimama ni lazima alete takbirata al-ihram akiwa amesimama. Kwa hivyo hii ndio inavyotakikana kwa anayeswali, kwa anayeswali. Na hii ni tambihi kwa wale wanaoswali kwa kukaa kwenye viti. Wengi wanaoswali kwa viti wanakosea sana. Utamkuta mtu mzima amesimama, ameenda pale nyuma msikiti amebeba kiti, ankibeba akakeka kwenye safu, badili ya kusema Allahu Akbar akiwa amesimama anakaa, yuakaa chini, alafu yuleta takbirat al-ihram ahirimia sala. Na ikiwa amekaa chini, huyu sala yake ni batil moja kwa moja, wala haisihi sala hiyo, kwa sababu aweza kusimama, amekitukua kiti mwenyewe, amekiweka kwenye safu mwenyewe, alafu kusema Allahu Akbar ndio yuakaa. Hadha al-ajab, hadha min aljahl bi ahkam as-salah. Huu ni mtu mjinga wa hukumu za sala, haelewi. Aweza kutoka nje akaenda dukani akarudi mzima. Sasa kama wewe shida yako ni kurukuu, wakati kurukuka alisikadhali, sasa wewe shida yako pengine ni kusujudu tu, wakati kusujuduka alisikadhali, lakini sio wewe shida yako ni wakati kusujudu kutoka na mwanzo wasali kwa kukaa, kwa sababu mimi siwezi kusujudu. Hadha min aljahl, bila shaka huu ni ujinga. Ni uswali kwa kusimama, alafu rukuu kama kawaida. Pindi unapotaka kusujudu sasa ndio mgonjwa, huwezi magoti. Sasa kaa, kaa kwenye kiti alafu utashiria sujud. Hii ndio inavyotakikana. Ama mtu kukaa kutoka mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala, na aweza kusimama aweza kurukuu, la shaka huu sala yake ni batil, la yasih. Illa li'ajiz, isipokuwa alielemewa kusimama, ambaye hawezi, maguu yake yamepoza, ana baridi, hawezi kusimama, au mguu umefanywa operesheni, amefanywa operesheni mguu, hawezi kuuemeza, huyo hatuwezi kumwambia simama kwa nguvu, atakaa bila shaka. Kwa sababu gani? Ni ajiz, ameshindwa kusimama, hawezi kusimama. Kwa nini kusema hivyo? Mtume alayhi salatu wassalam fi sahihi Muslim, fi sahihi al-Bukhari, alimwambia Imran ibn Hussein alipokuwa ni mgonjwa wa bawasir, alishikwa na bawasir ka hawezi kusimama vizuri aumwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia salli qa'iman, swali kwa kusimama. Fa illam tastati', fa illam tastati', ukiwa huwezi, umeshindwa kusimama, fa qa'idan, sasa kaa. Kwa hivyo ruhusa ya kukaa imekuja wakati gani? Ukishindwa kusimama. Sasa kwa nini wewe wakaa na waweza kusimama? Huyo amekhalifu hadithi ya Mtume bila shaki. Kwa hivyo Imran aliambiwa akae wakati gani? Fa illam tastati', ukishindwa kusimama, fa qa'idan, sasa kaa. Sasa kaa, usali kwa kukaa. Fa illam tastati', kukaa pia huwezi, umeshindwa, waumwa kwenye makalio, na pengine una bawasira, una jipo kwenye makalio, huwezi kukaa. Fa ala jambe, swali ukiwa umelala kwa ubavu. Swali ukiwa umelala kwa ubavu. Kwa hivyo ina maana kuswali kwa kulala haifai mpaka ushindwe kukaa, na kuswali kwa kukaa haifai mpaka ushindwe kusimama. Hii ndio inavyotakana kisheria. Illa liajiz, isipokuwa alielemewa, hawezi kusimama, basi atakaa. Ameruhusiwa kukaa ikiwa yeye ni ajiz. Wa'uriyan, wa'uriyan, au ni mtu yuko uchi wa mnyama, hana nguo hata moja, wakati wa swala umefika, ataka kuswali, huyu hatumwambii simama uswali, urukuu, sujudu, ukashifika aura yako. Takashifika aura, maana hana nguo, hana nguo. Na hii hali hutokea saingine, hususan si kwenye mji, kwenye mapori huko, majangwa, au mathalan huenda watu wamezama baharini, wamezama baharini, wamevukwa na nguo, hawana nguo, wameogelea, wameogelea, wamepata ufuo wa bahari, na wao wako wawili au watatu, wote uchi, hawana nguo, na ufuoni baharini hakuna mtu. Wakati wa swala umefika, wakati wa swala fani umefika, sasa mtasalie, mtasalie. Ukisimama mtaona kila mtu atamwona mwenzake. Imamu kitokea mbele, atarukuu vipi? Atasujudu vipi? Itakuwa kesi kubwa. Sasa hawa wameambiwa kwanza wasiswali na imamu, wote waswali kwenye laini moja, wote wabakie kwenye laini moja, hakuna imamu. Pili, waswali kwa kukaa, wasio wakaonana aura, waswali kwa kiwa wamekaa. Hii ni dharura, kwa sababu akisimama, akirukuu, akisujudu, atakashifika aura yake. Ni wakae chini, waswali kwa kukaa, washirie wakati wa rukuu, washirie wakati wa kusujudu, kwa sababu kuhifadhi stara ya nafsi yake, kuhifadhi stara ya nafsi yake. Kwa hivyo hapo kusimama waweza, lakini ile hali ilionayo ni hali ya uchi, huwezi kuambiwa simama ukashifika aura yako, la kuhifadhi aura, aura ni aula. Ndio sheria ikakwambia swali kwa kukaa mpaka utakapokupata nguo utavaa. Lakini baadhi ya ulama wameweka tafsili, hawakumruhusu mwenye uchi kuswali kwa kukaa moja kwa moja, wametaja hali fulani tu. Baadhi ya ulama wasema, wasema fa in kana hawlahu ahadun yusalli qa'idan, ikiwa ubavuni wake kuna mwenzake anaswali kwa kukaa, la asema illam yakun ahadun, ikiwa ubavuni wake hakuna mtu yoyote umetazama umeona huko kwenye mahali msitu bara hutarajii kutokea mtu yoyote kwenye msitu huo au bara hilo umeangalia huku na kule ume hapa hakuna ishara kupita mtu ikiwa hali ni hiyo au kana fi dhulma au uko sehemu giza kabisa hakuna anayekuona yani hata kama watu watapita hawatakuona kwa sababu ya giza kuna giza au haulahu shakhsun la yubsir au yuko mtu pale lakini mtu ule nkipofu haoni na wewe utakusali uko uchi hapo utasali kwa kusimama kwa sababu gani ule nkipofu haoni kwa hivyo au shakhsun la yustahya min inkishafi auratihi inda au ubavuni wake yuko mtu lakini mtu yule haone haya yeye kukashifika mbele yake kama nani zauja mke kama mke wewe huna nguo unataka kuswali na hakuna mtu bavuni wako usipokuwa ni mkeo alghalib aldhahir mtu haone haya fil ghalib mbele ya mke wake kwa hivyo katika hali hizo zikimfika fa innahu yusalli qa'iman ni aswali kwa kusimama wayarkau na rukuu wayasjudu na sujudu la udhra lahu hapo hana udhuru kusali kwa kukaa kwa nini kwa sababu yuko sehemu giza haonekani au ubavuni wake yuko mtu lakini kipofu haoni au aliyoko ubavuni wake ni mkewe haoni haya kukashifika mbele yake au kizikitokea hali kama hizo na wewe hauna nguo hapo tutakulazimisha sasa uswali kwa kusimama hata kama uko uchi kwa sababu visababu hakuna na ni kwa nini ulama wasema hivi kwa sababu tukisema hivi itakuwa tumekusanya haki zote mbili haki ya Allah ya kuswali kwa kusimama na tumekusanya haki ya nafsi yake kwamba tumehifadhi aura yake haikashifiki kwa sababu wale walioko ubavuni wake hawampingi au ni hali ambayo kwamba haonekani hii ndio tafsiri nzuri hakikatan hadha tafsil jamil jiddan na mehitaja vile vile ابن عثيمين رحمه الله كون شرح الممتع كتاب شاكي شرح الممتع وإذا هذه الأحوال من يؤجي أتلزمشوا كفانين كسوالي أكسماما إكيوا يكو سهيمها كنا متو يوتي يبكي أكي يوني حاليا كوانزا حاليا بيلي إكيوا يكو سهيمو جيزا حاليا تاتو ikiwa aliyoko ubavuni wake ni kipofu hali ya nne ikiwa yuko ubavuni wake ni mkewe kwa hivyo hapa hakuna kusema udhuru hapa hakuna udhuru ni lazima uswali kwa kusimama ama ikiwa haziko hali hizo basi al asl tutamwambia asali kwa kukaa ili asikashifike aura yake hayo masaili muhimu sana tufahamu kwa hivyo hiyo ni udhuru ya kumfanya asali kwa kukaa akiwa yuko urian uchi au khaif katika udhuru zingine za kumfanya mtu kuswali kwa kukaa ni hofu ni hofu kuna hofu fulani ikitokea kubidi uswali kwa kukaa usiswali kwa kusimama kwa mfano adui ya kufukuza kutefuta na amekuwekea kisasi akikupata mahali popote atakumaliza na wewe uko sehemu lau utasimama ile sehemu ya kustiri ikiwa umekaa tu pengine ni ukuta mfupi ukikaa tu ndo ule adui hatakuona lau utasimama kuswali atakuona na yeye hataki kujua waswali wala wa nini atakumaliza pale pale hapa sharia imekwambia haikwambii simama uwawe hapa utaswali kwa kukaa kwa sababu ya hofu ya kupoteza nafsi yako hauambiwi simama la kwa sababu ukisimama unatirisha maisha yako utauawa lidhalika hali kama hii ya hofu aruhusiwa mtu kuswali kwa kukaa na awache kusimama kwa sababu ya kuihifadhi nafsi yake isiuawe nafikiri mmenifahamu hofu kama hiyo ni udhuru wa kumfanya mtu aswali kwa kuketi ili adui asimuone akammaliza au ma'mumun خلف إمام الحي العاجز عنه أو نمت مأموما أويزا كسماما أويزا كسماما lakini imamul hayy al-ajiz imam ratib wa ule msikiti ni mlemavu hawezi kusimama na hakuna mwingine mwenye ahliya ya kuswalisha isipokuwa ni yeye sasa mukiswali nyuma ya imamu kama huyu ni lazima muswali kwa kukaa hamtasimama mtaswali kwa kukaa kwa sababu imam ratib anayeweza kuswalisha hawezi kusimama kwa hivyo madamu imamu hawezi kusimama itabidi na watu waswali kwa kukaa wote wasisimame dalili ya hili jambo imekuja kwenye Bukhari na Muslim min hadithi Anas asema Anas radhiyallahu anhu سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن alianguka mtume صلى الله عليه وسلم siku moja kwenye farasi alikuwa amepanda farasi wake akaanguka fajuhisha shiqquhu alayman akajeruhiwa kwenye ubavu wake wa kulia akapata jeraha umwa kwenye mbavu zake za kulia asema Anas fadakhalna alayhi na'uduhu tukaenda tukamtembelea kwenye ugonjwa wake ule fahadharat as-salah sala ikastayari ikawa tayari wakati wa sala ukaja fasalla bina qa'idan yeye ndo imam ratib na mtume ndo imam ikabidi aswalishe lakini akiwa amekaa asema Anas fasallaina wara'ahu qu'uda na sisi sote tukakaa nyuma yake tukaswali kwa kukaa ilhali wanaweza kusimama lakini katika hali kama hii madamu imamu hawezi kusimama basi na sisi sote tutaswali kwa kukaa lakini imam nani imam ratib sio kila imam sio msikiti ambao hauna imamu maalum imam ratib ajulikana imamu wa hapa ni huyu kwa hivyo yeye ndio ahaki kutangulia si mwingine baada ya kumaliza kuswali Anas asema falamma qudhiya as-sala sala ilipomalizika qala mtume alisema inma ju'ila al-imamu liyutamma bihi amewekwa imamu ili kumfuata fa idha kabbara fakabbiru akileta takbiratul ihram na nyinyi leteni wa idha sajada fasjudu akisujudu na nyinyi msujudu wa idha rafa'a farfa'u akinuka na nyinyi muinuki kwenye rukuu yani wa idha qala sami'a Allahu liman hamida akisema imamu sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd nyinyi semeni rabbana walakal hamd mwisho akasema wa idha salla qa'idan imamu akiswali kwa kukaa fasallu qu'udan ajma'u na nyinyi nyote mukae muswali kwa kukaa hata kama maweza kusimama. Kwa hivyo huu pia ni udhuru wa mtu kuacha kusimama. Ni katika adhar, ni katika udhuru za mtu kuacha kusimama ikiwa imamu wake hawezi kusimama. Imamu wake madamu imamu wa pale msikitini hawezi kusimama na nyote mtakaa muswali kwa kukaa kama imamu wenu anavyoswali. Hii ni amri ya mtume alayhi salatu wassalam. Kuna hali nyingine hutokea imamu akawa amekaa na nyinyi lazima msimame msikae al-asl imamu akikaa na nyinyi lazima mukae lakini kuna hali nyingine ikitokea itawalazimu msimame hata kama imamu amekaa nao ni hali gani ikiwa mumeanza kuswali nyote wawili mumeanza kuswali kwa kusimama imamu na maamuma katikati ya swala imamu akalemewa kawa lazima akae katikati ya swala hamujaimaliza swala yaendelea raka ya pili au ya tatu imamu amepata dharura hawezi tena kusimama amepindwa na mguu amepindwa na mshipa ibidi akae katika hali kama hiyo hamufai nyinyi kukaa sasa mutamaliza swala yenu kwa kusimama kwa sababu hamukuanza naye kutoka na mwanzo ikiwa mtaanza kutoka na mwanzo imamu amekaa basi hapo lazima na nyinyi mukae lakini ikiwa kule kutoweza kusimama imamu kulimzukia ndani ya swala basi hapo nyinyi hamuna udhuru ya kukaa dharura ile imemfika ndani ya sala. Kwa hivyo nyinyi mtamaliza sala yenu kwa kusimama na imamu atamaliza sala yake kwa kukaa, kama ilivyokuja mwisho wa umri wake Mtume alayhi salatu wasalam aliswali hivyo, na Abu Bakr nyuma yake amesimama na watu wote wamesimama, na Abu Bakr ndo alikuwa akifikisha sauti ya Mtume kwa sababu alikuwa nkaa na ni mgonjwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliingilia kwenye sala tayari Abu Bakr alikuwa ashaanza kusalisha. Abu Bakr ndo alikuwa ashaanza kusalisha. Mtume alipotoka iwaja kwenye iwaja mbele, Abu Bakr akarudi nyuma. Hakuvunda sala, lakini alirudi nyuma kumpisha Mtume kuendelea na sala. Kwa hivyo madamu sala ilikuwa ishaanzwa na imamu anayeweza kusimama, Mtume akaja akaiendeleza, yeye hawezi kusimama, akaiendeleza kwa kukaa. Lakini hapo hakuwaambia masahaba kaeni. Aliwaacha wao akamaliza kwa kusimama, yeye akaimaliza sala yake kwa kukaa, kwa sababu alikuwa imekuja katikati ya sala, ameingilia sala ilikuwa ishaanza. Kwa hivyo hii hali fasallu qu'udan ajma'un. Hii hali ya kwamba musali kwa kukaa nyote pamoja na imamu ni ikiwa kutoka na mwanzo mjafunga sala imamu amekaa. Hapo sawa. Ama ikiwa sala ishaanza kwa kusimama, dharura ikatokea baadaye ya kukaa, basi yule ambaye hana dharura kukaa ataendelea kwa kusimama, na yule mwenye dharura kukaa ndio atakaa. Hiyo ndio usawa kwenye hii masala. Kwa sababu sije kwa ile hadithi nyingine Abu Bakr useme ah, mbona Mtume hapa swali kwa kukaa, masahaba swali kwa kusimama? Sababu ni hiyo. Sababu ni hiyo niliowatajia. Thumma qal, kisha asema, wa in adraka al-imamu fi ar-ruku'i fa bi qadri at-tahrima. Sasa ataja kiwango cha kuipata rakaa. Kiwango cha kupata rakaa. Asema maamuma akimkuta imamu kwenye ruku'u, wakati gani itakuwa wewe umeipata ile rakaa? Sasa sikiliza sana, hapa kuna watu wengi wanakosea. Watu wengi wanakosea. Wewe umekuja msikitini, imamu yuko kwenye ruku'u, na wewe waikimilia ile rakaa. Basi kuipata ile rakaa ni nini? Fabi kadri tahrima, ni kwa kadri kusema nini? Allahu akbar. At-tahrima, at-tahrima yani ni kuhirimia sala, ni useme Allahu akbar. Hicho kisimamo kiwango cha kusema takbiratul ihram lazima ukisimame. Yani ahimiza rukni ya kusimama. Asema imama amuma akimkuta imamu kwenye rukuu, je, na wewe uanze kurukuu kabisa? La, kwanza lazima usimame muda mchache wa kiasi ya kusema Allahu akbar, takbiratul ihram yote ipige ukiwa umesimama mgongo wako, alafu ndo sasa rukuu ukaikuta ile rakaa ya imamu. Wengine huja kwenye safu mbio, ashainama kabisa, ashainamisha mgongo, ameingia na imamu kwenye rukuu, huyo ameikosa ile rakaa, kwa sababu hakupiga takbiratul ihram akiwa qaim. Alikuwa mgongo wake ashaubendisha, ashaukunja mgongo. Kuna watu wanaingia kwenye sala hivyo akiwa amejikunja kwenye rukuu kabisa. Hadha khata. Wasahihi ni usimame wima, Allahu akbar, mgongo ukiwa umenyoroka, kisha Allahu akbar. Ukikuta rukuu ya imam kwa kiwango cha kusema subhanallah, hapo ndio utakuwa umeipata hiyo rakaa. Lakini ukirukuu tu Allahu akbar, imamu ametoka, sami Allahu alhamida, hiyo rakaa umeikosa. Hiyo rakaa umeikosa, kwa sababu rakaa inapatikana kwa kadri ya kuisibu rukuu ya imamu. Na kiwango gani mchache cha kuipata rukuu ya imam? Ni kiasi ya kusema subhana rabbiyal azim. Baada ya kusema Allahu akbar ukasema subhana rabbiyal azim, sasa umeipata hiyo rakaa. Lakini ikiwa Allahu akbar, Allahu akbar umerukuu tu, imamu shanuka sami Allahu, hiyo rakaa umeikosa, kwa sababu hujaleta hata tasbih moja ikiwa umerukuu, imamu shaondoka. Na wengi wanakosa. Mimi nishawaona watu, wallahi taajabt, wao wanakwenda rukuu, imamu anatoka, yeye amerukuu mbio kwa nguvu, ati huona ameipata eh, kwa sababu imamu hainuka, alafu hainuki akatimiza ile rakaa, yeye anajihesabu ile rakaa ameipata. Kwa hiyo huyo ameswali sala ambayo ni batil, haikutimia rakaa. Fallah Allah, ukija kuikimbilia ile rukuu yako usifanye haraka mpaka kupindukia, ni usimame wima, Allahu akbar, Allahu akbar, ruku subhana rabbiyal azim mara moja. Ah, sasa huyo umeipata ruku, sawa sawa, huyo ameipata rakaa ya imam. Ama ikiwa haina masharti hayo, basi hiyo rakaa utailipiza, utaikamilisha baada ya kutoa salamu imam. Wa takbiratul ihrami ruknun, na kusema Allahu akbar ni rukun. Kwa hivyo lazima uitamke takbiratul ihram. Kuna wengine pia hapa wanakosea, wanahirimia sala kama mabubwi, hawasemi chochote. Tamona mtu minuwa mikono tu, hata hasemi Allahu akbar, a'udhu billah, ati huyu wasali, yuwasali kama bubwi. Tamona mtu kuja hapa, mdomo hata ameufunga kabisa, acha mihirimia sala. Hii sala ni batil, haisihi, kwa sababu mdomo wake haujatoa takbirat al-ihram. Ukimuuliza kama ninasema kwa moyo, haikubaliki kusema kwa moyo, ni lazima uiseme kwa sauti kiasi ya kujisikizisha nafsi yako. Allah, hiyo ndio sala mahrimia. Pole pole, Allah akbar, lazima utamke kwa sauti, ni lazima utingise mdomo na utoe sauti kidogo, ndio takbiratul ihram imetimia. Lakini utaona wengine wanaingia kwenye sala, wallahi utashangaa, kama mabubwi, hasemi chochote, naye anaona anasali, kumbe sala yake ni batil yote, naye hajui. Kwa nini? Kwa sababu hakutamka Allahu akbar akaitoa. Kwa hivyo Allah Allah, hususan yule aliyokuja imamu ashasali raka moja mbili, imamu ashakutangulia kwa sala, usisahau kuleta takbiratul ihram. Takbiratul ihram ndio sala yako umehirimia sasa. Lakini ukiingia kwenye sala kibubwi bubwi, shore yako, hiyo sala ni batil wala haitosihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi asema, miftahu sala at-tuhur, ufunguo wa sala ni tahara, wa tahrimuha at-takbir, na kuhirimia kwa sala ni kusema takbir. Hakusema kwa moyo, hakusema useme kwa moyo, useme kwa mdomo wako Allahu akbar, huko ndo kuhirimia sala, sio kuzungumza kimoyo. Hadha ma yajuz hadha, wala haitwi sala hii. Kimuuliza ama mimi nasema kwa moyo, kwani sala ni ibada ya kwa moyo tu? Sala ni ibada ya moyo na sauti na vitendo. Sala ni ibada iliyokusanya moyo na sauti, qaul, lazima utamke maneno, usome adhkar kwa moyo. Lidhalika mtu akisali sala yake mwanzo mpaka mwisho kimoyo, sala yake ni batil, sala yake ni batil, la sahih, kwa sababu amesali zile adhkar zote amezileta kwa moyo, hakuzileta kwa mdomo. Sala yake ni batil, la yajuz wala yasihhu salatu. Kwa hivyo hii nukta muhimu, na inshaona tushaona watu wengi wakija misikitini na kiswali hawasemi chochote. Tumana mtu msali mfunga na mdomo kama bubu, hajui kusema, ati usali wewe una haraka tu, inama iwe inuka, huyo jitezea nafsi yake msikini, ma yusalli lillah. Wa kadha qira'atu al-fatiha 'ala al-imam wal-munfarid, na ni hivyo hivyo ni katika nguzo za swala kusoma fatiha kwa imamu na anaisali peke yake, kwa imamu na anaisali peke yake. Hawa ni ijmaa, hakuna khilaf, imamu ni lazima asome fatiha na anaisali peke yake ni lazima asali fatiha, asome fatiha. Khilafu iko kwa maamuma anaisali nyuma ya imamu, je, asome fatiha na yeye ama atosheke na fatiha ya imamu? Hapo ulama wamekhtalifiana kauli mbili, hapo ulama wamekhtalifiana kauli mbili. Wengine wanasema si lazima kusoma fatiha nyuma ya imamu, na fatiha ya imamu ya kutosha wewe, fatiha ya imamu inakutosha wewe. Na hii ni kauli ya Hanabila na Malikia wa ghairu. Na wengine wanasema la, ni sunna tu kusoma, ukitaka soma, ukitaka si lazima, lakini ukisoma mbora, ukisoma mbora kuliko kuacha, hawailazimishi, lakini wanasema ukisoma ni vizuri, maamuma akisoma ni vizuri, lakini si lazima kama yuko nyuma ya imamu. Na hiyo ni madhhabu ya Hanafia, hiyo ni madhhabu ya Hanafia. Na wengine wanasema ni wajib imamu akisoma fatiha na wewe usome fatiha, na hiyo ni madhhabu ya Shafi'iyya. Wakhtarahu al-imamu Ahmad, wakhtarahu al-imam Ahmad rahimahullah. Zote hizo ni akwal ambazo ulama wamezisema na wamezitaja. Lakini al-qawlu ar-rajih wal-muttajih wallahu a'lam ni kwamba ni wajib kusoma Fatiha nyuma ya imam. Ni wajib kusoma Fatiha nyuma ya imam. Mpaka Imam Ahmad rahimahullah akasema ikiwa imamu baada ya kusoma Fatiha hakupi nafasi, hatoi nafasi, yuunganisha sura nyingine. Maana kuna maimamu wengine ni hivyo. Walallalin amin bismillahir rahman. Hawangoje tamamuma nafasi kidogo ya kusoma Fatiha, hawatoi nafasi. Ikiwa imamu pia ni hivyo, hatoi nafasi kukupatia usome Fatiha maamuma. Imamu Ahmad asema soma kwenye sakta za imam za Fatiha. Vip? Yani imamu akisema alhamdulillahi rabbil alamin na yeye sema alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم نا يسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نا يسمى مالك يوم الدين إمامك مالذا فاتحة ياك نا يتكو مالذا ياك هنا رأي ياك رحمه الله إلي تو أسياك فاتحة ندليل يكو سمهيفو متومي صلى الله عليه وسلم أسمك وني حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هنا صلاة أم بيها كسوم فاتحة هنا صلاة هكو سما إلا المأموم هكو طوى مأموم مأموم بيا يوم داني هكو طلوة كوني حكمه هي هكو سما إلا المأموم هكو سما كويبو ويني كسوالي وات إمام مأموم منفرد نيسوالي بكياك وات نلزيم صوم فاتحة وفي حديث أبو هريرة Tusa salama sema man salla salatan yoyote takai kusali sala lam yakara fiha bifatihati alkitab hakusoma ndani yake kwenye zile rakaa suratul fatiha fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidaj ghairu tam naqisun ghairu tam hiyo sala haikutimia haijakubaliwa yani haijakubaliwa fahiya khidaj yani fahiya naqisun ghairu tam ibn al-mufasiri rawi wa hadith خداج يعني ناقص يصالة هيكبلك نبهنغف هيكو صوم فتيها نرواي نجين امتومي صلى الله عليه وسلم لوسكي مصحابة وكي صوم نمياك أكواوليز بعد كتوى سلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ممن هنا منجين من صوم نميانك أكسيما سؤال أو لفظ نجين أكسيما مالي تنازعون ينازعون عن القرآن ناني وانا وصوم القرآن نيما يانغو ما صحابة وكسيما نعم تنصوم نيما يانغو هدا لكن تصوم هراك هراك تصوم هراك هراك إلي تماليزة تسيكو شويش تومي صلى الله عليه وسلم وكسيما فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب مصصوم القرآن يوتي نيما يانغو اسبقوا فاتحة فاتحة سوميني كسابوني واجيبو Baada ya kusoma Fatiha nyamazeni munisikilize mimi kama imamu. Kwa hivyo hizi hadithi zote zinaonesha wazi hususan ndo madhhabi ya Hanabila kweli. Hanabila wanalazimisha kwa imam na munfarid lakini wao wanasema maamuma yaanguka al-qawlu ar-rajih wallahu a'lam ni qawlu ya Shafi'iyya na hata Imam Ahmad ameichagua kauli kama hiyo ala kulli hal هي عند قول راجع في المسألة كما فاتحة ننغوزو كإمام نمأموما نانايصالي فكياك حاوة واتو اللزيمة وسيكوسي كصوم فاتحة حتى كما إمام هكوبي نفاس ذي صوم فاتحة كوراكا راكا ألف ماليزي ساسا لسكيزي كصومو جا إمام أنا صومانين قال رحمه الله وكذا الركوع ذيلي ذيلي ركوع نركن كركون ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى سما يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ركون ومسجدوا ويبقى الله كامرش ركوع ويبقى الله كامرش كيتو هو نواجب لزيما لكن يكون صلاة ركن من أركان الصلاة لزيما ركوع يبتكان ثم ذكر حديث أبي هريرة kisha kataja hii hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anna rajulan kwamba mtu dakhala almasjida aliingia msikitini fa salla akasali Alikuja mmoja katika masahaba akaingia msikitini akaswali. Thumma jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fa sallama alayhi. Akamsalimia. Wa hadha fihi adab min adabi salam. Na ni sunna adhima kwamba ukimsalimia mtu alafu ukamwepuka ukenda mbali yake kidogo ukirudi tena ni sunna msalimie tena. Angalia huyo sahaba akiingia ametoa salamu kwanza. Akaenda kasali. Akimaliza kusali akaja kwa mtume akasalimia tena. Mtume akamwambia nenda kasali tena ukusali vizuri. Akaenda kasali. Akarudi mara pili akasalimia tena. Mtume akamwambia rudi ukasali tena mara tatu. Akaenda kasali akirudi mara tatu akasalimia tena. Wa hadhi min as-sunnah al-azima alladhi yaghful anha kathir. Asi nishasalimia pale mara kwanza. Simeingia mimi salimia la umetoka umeingia tena salimia mara pili hadha min as-sunnah bila shaka fasallama alayhi akasalimia alipotoa salamu aliposalimia mtume akamjibu salamu mubashara hakumpa nafasi ya kupumzika akamwambia nini irji fasalli fa innaka lam tusalli rudi uende ukasali mara pili wewe hujaswali na muona yeye swali lakini amwambia wewe hujaswali yani kisharia kisharia huzingatii umeswali. Na kunao watu mpaka leo hali yao ni hii. Wanakuja hapa na sisi, wanarukuu, wanasujudu, lakini lau kama mtumi yuko angewaambia rudini mswali tena. Wallah, thumma wallah. Lau angalikuwa mtumi yuko, angewaambia rudini mswali tena. Tena makosa yao ni makubwa hata kuliko huyo aloteleza. Kwa hivyo ikiwa huyu ni sahaba, aambiwa rudi ukaswali tena hauja swali. Akaenda mara ya pili, akaswali, akaja tena mtume amwambia rudi ukaswali tena huja swali. Nani sahaba? Haya mimi na wewe. Sema basi salala utufundisha kuswali. Mkosa darasa la kutokea. Ngine usema hivi. Sasa huyu naye eh yeye uko barazani kule upumba starehe. Kwambia sasa ufundishwe kuswali sisi bwana. Mimi mtu mzima na ndevu nyeupe sasa sijui kuswali. Allahu akbar. Lakini hawa masahaba hawakusema hivyo kwamba ah Rasulullah basi sasa sisi hatuelewi kuswali. Ha? Angalia tofauti ya sisi na masahaba. Sisi twajikua twajua na ndowainga wakubwa sisi. Masahaba walikuwa hawajikui. Kila baa waliona wao ni wainga watakusomeshwa na mtume. Kila mara wajiona hawaelewi watakusomeshwa na mtume na ndo wakafaulu. Ndio wakafika daraja kubwa. Sababu gani? Kile kijiona ni mpungufu hufanya bidii kwenda kujikamilisha mtu. Mwanadamu ni hivyo. Kile ukijiambia wewe ni mpungufu utafanya bidii kwenda kutafuta ukamilifu. Lakini ukijiambia ameshafika bwana, mimi najua. Hautasoma wewe. Sababu kile ukitaka kusoma kwamba hizi wazijua, hizi ushazipita, hizi hizi tester, wazijua wewe. Na ndio wenye kukosea wakubwa ni wao. Haya hao sahaba mara tatu arudishwa amwambia mtume nenda. Mtume amwambia nenda kaswali. Mara ya tatu aliporudi akamwambia walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyya la uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Akakiri ujinga wake, akakubali ni muinga atakusomeshwa, sio kama sisi. Ah bwana, mara ngapi mimi nimerudi? Ah achana na mimi bwana, swali wewe. Hizo ndio lugha zetu. Utemrudisha mtu mara kwa, hebu jaribu afanye hivi. Ambe kwani mimi nakuswalia wewe bwana? Chana na mimi bwana, sikuswalii wewe bwana. Lakini wao hawakuwa na mapondoko hayo, kwa sababu walikuwa wanajua huyu ndiye mtume wa Allah subhanahu, na huyu ndiye atakayekutusomesha sisi alayhi salatu wassalam. Wa radiyallahu anhum ani sahabati ajma'in. Walikuwa ni watu wanaopenda ilmu, walikuwa ni watu wanaomheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi leo wewe imamu simama hapo mwambie mtu wewe, hebu rudi usali tena wewe, mimi nimekuona ukuswali vizuri. Biri. Biri arudi atakwambia subutu. Walifundisha kuswali mimi bwana. Wewe bwana angalia wewe swalisha ndio zako bwana. Achana na mambo yangu. Mimi najua kuswali. Si nifundishe. Sallallahu alaihi wasallam. Twajiona twajua sana, tumekomaa kwa ilmu. Lakini tukiswali swala zetu hata sakafuni hazipandi. Hapa sakafuni hapa ya msikiti nina imani hazitoboi hapa. Kefu mbinguni zitafika. Sababu tunaona swala zetu zenyewe ni hizi. Mtu huswali nusu makalio yako nje, akisujudu kiruku mpaka makelewa yako ya muona. Ayo swali. Anaenda kumwambia. Billahi anaenda kumwambia. Hakubali shaka. Hakubali. Wangapi ushamwambia kwamba ha. Mimi bwana mabaina sura wa rukba. Tumeambiwa magoti tu mpaka kwenye kitovu. Kwa hivyo huku nyuma si kitovu si magoti. Hakuna shida kukiwa wazi mapi mshikila. Si tumeambiwa auratu rajul mabaina sura wa rukba. Na haya makalio si kitovu kwa hivyo haina neno eh shufu aljahl lenda muona ujinga alivyofanya alifanya nini mpaka sasa haswali na yeye anajiona yuwaswali kwa hivyo huyu sahaba aliporudi mara ya tatu akaona acha nikubali tu nifundishwe maana mimi sasa sijui kuswali akamwambia mtume walladhi ba'athaka bilhaqi nabia na apa kwa yule aliyokutuma haya kwa haki mimi sijui ma uhsinu ghaira hadha sijui zaidi ya haya swala yangu siku zote mimi naiswali hivi basi akamwambia mtume fa'allimni nifundishe leo kuswali vipi wala hakuona aibu sisi leo hutaona aibu atasalala mimi mtu mzima tasomeshwa kuswali na kijana kijana cha juzi huyu hapana wamekwenda Saudi huko mwaka mmoja miwili kuja kutufundisha sisi kuswali fundisha sisi tauhidi ya Allah ajibu ala kulli hal hizo ni ahwali tuziishi mzito faqala lahu an-nabi mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia amfundisha sasa angalia kwanza upole wa mtume katika kumfundisha mtu. Ulama asema kwa nini alimwacha mara kwanza hakumwambia kosa lake toka mara kwanza? Alimwacha akataabika kwanza akaswali tena mara pili makosa, akataabika akaswali tena mara tatu makosa. Kwa sababu baada ya kuteseka vile akifundishwa hangesahau hata sahau tena. Jambo lilokusumbua ukateseka mara nyingi hulisahau. Sasa mtume alimwacha kusudia apate taabu kwanza. Kwa sababu ile tabu italeta maslaha mbeleni ni kwamba ile ilmu akimfundisha ataidhibiti na atamtoka tena ndo maana akamwacha mara kwanza akamwacha mara pili na ulama wasema pia katika hikma alimwacha alikuwa mtume ataka akiri kwamba ni muinga yeye ndo akasema fa'allimni alipokiri sasa nataka kufundishwa akamfundisha wa hadha min adabi ta'lim ni katika adabu za kumfundisha mtu saa nyingine kuna uslubu fulani haimfai mwanafunzi huu yamfaa mwanafunzi huu sasa kama huyu kumfundisha mara ya kwanza mtume aliona hii usuluba haingemfaa sababu watu wa kuishi baadhi ya mara nyingi watu wa kushughulika wacha kwanza mara moja mbili tatu akosee asikie uchungu kidogo amekosea alafu ukimfundisha baada ya ile uchungu mara nyingi atashika vizuri kuliko mwanafunzi mwingine ambaye kwa mara ya kwanza tu anaambiwa makosa yake kwa hiyo mtume sasa salamu mwenyewe alikuwa anajua umma wake anajua hali za wanafunzi wake huyo ataka uslubu hii huyo ataka uslubu hii huyo ataka uslubu hii na hii ndio fiqh ya kusomesha mwanafunzi lazima uelewe tofauti za wanafunzi utaamiliana nao vipi sasa mtume akamwambia idha qumta ila salati ukisimama kuswali fakabbir ama alimwambia funga mdomo kama bubu hakumwambia hivyo amwambia fakabbir hii hadithi isikilize vizuri kwa sababu ulama asema ijma'i ya ulama wamekubaliana kwamba yaliyotajwa kwenye hadithi hii yote ni lazima mwenye kuswali ayalete ni katika arkan za lazima uzifanye ukipunguza moja katika hizo zilizotajwa kwenye hii hadithi ujue swala yako mbatil kwa hiyo hii hadithi ya musi salata ishikilie vizuri idhibiti vizuri ielewe vizuri kwa sababu hizi zaitwa furudhu sala furudhu mambo ya lazima mwenye kuswali ayalete ambao bihaifu ukikosa kuyaleta hautasamehewa hautasamehewa kwa ujinga ilmu hii aliyekosa kujua ilmu hii hatopewa udhuru kwa ujinga wake atalaumika kisharia na atahasabiwa na Allah bidalil na kama ujinga unasaidia hapa basi mtume angemwambia bwana njoo nikufundishe haina haja kuswali tena madamu wewe ni mjinga mjinga usamehewa kuanzia na leo basi swali hivyo. Alimwambia hivyo? Alimwambia rudi swali tena. Kwa hivyo ujinga wake haukumuokoa. Ujinga wake wa kukosa kuswali haukuwa udhuru. Mtume akamrudisha swali tena mara tatu. Hii ina maana ujinga hausameheki kwenye swala. Ujinga kwenye swala hausameheki. Lau kuna Muislamu sahihi asema hajui kuswali, huu ujinga huu utamuadhibu kesho akhera. Utakwenda kumtesa kwa sababu ni ujinga ambao haukubaliki mbele ya Allah. Itakuwaje wewe Muislamu hujui kuswali? Itakuwaje? Itakuwa Uislamu wako wenyewe tayari una shida. Kwa hivyo ujinga kwenye mambo mengine ndiyo udhuru. Kwenye mambo muhimu haya ya tauhidi na ya sala, hakuna ujinga utakubalika hapa. Hakusameheki. Hausameheki. Na ujinga huo utaadhibiwa nao, kwa sababu ni ujinga katika ibada ambayo haitakikani ibada hiyo uwe mjinga nayo. Alesikarale? Na lau kama ujinga una ni udhuru kwenye sala, angepewa udhuru huyu. Mbona amerudishwa swali tena? Karudishwa mara pili swali tena? Akarudishwa mara tatu swali tena? Tume kumwambia madam wewe ni mjinga, basi khalas. La. Kwa hivyo Allah Allah. Wale waislamu wanaojipumbaza roho zao bwana, sisi twajua bwana. Au sisi hatujui shauri zenu. Masala ya sala hakuna kutojua. Ni lazima ujue kuswali. Na ukikosa kujua kuswali, swala yako zitakuwa batil hata ukafika miaka 80 kwenye umri wako. Swala zako mbatil. Na mbele ya Allah utahisabiwa, kwa sababu hii ni ilmu ambayo hasamehewi mtu ambaye ikiwa ni mjinga nayo. Kuna ilmu zingine hutasameheka ikiwa ni mjinga nazo. Kwanza ni ilmu tauhid, pili ni sala. Hautasamehewa kama hujui tauhid. Hautasamehewa kama hujui kuswali. Fallah Allah. Haya mambo si mambo ya machezo. Na mbele tutataja hadithi ya Hudhaifa. Alimwona bwana mmoja yuwasali, akamwambia maneno mazito sana, atakuja kuiona mbele. Wala hakumwambia madamu wewe ni mjinga, alikuwa hujui siku zote, basi utapoa udhuru. Alimwambia maneno makali sana, atakuja mbele tayasoma. Sasa Mtume amwambia idha qumta ila salati fakabbir, ukisimama kuswali fakabbir, sema Allahu akbar kwa sauti, sio ufunge mdomo kama bubu. Baada ya kusema Allahu akbar, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma chochote unachokipata katika Qur'an, yani baada ya Fatiha. Baada ya Fatiha soma sura nyingine yote. Thumma qra', na qira'a haiitwi qira'a mpaka mdomo utingisike. Kwa Waarabu hawasemi qira'a mpaka mdomo utingisike na sauti itoke. Kwa hivyo yule anayeswali amfunga mdomo kama bubu, ajua jicheza shere nafsi yake. Haiitwi qira'a. Qira'a ni mtu aliyetingisa mdomo kwa sauti kusoma. Thumma rak'a, baada ya kusoma kisha rukuu, hatta tatma'inna raki'a. Hii ni dalili ya kuonesha kosa lake alikuwa ni hilo, alikuwa hatulii kwenye rukuu na sujud. Pa pa pa namna hiyo, kama kurabu anavodona. Hii ni ishara kuonesha ulama asema alikuwa kosa lake ni hilo, hana tumanina. Alikuwa hatulii kwenye swala yake, anaswali anadona. Anadona mbio mbio. Ndio Mtume akamwambia hatta tatma'inna. Baada ya kurukuu sinuke mpaka kwanza viungo vitulie, utulie kidogo. Hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulie kwenye rukuu yako vizuri. Thumma rfa', kisha uinue kichwa, yani uende kwenye itidal. Hatta ta'tadila qa'iman, mpaka mgongo usimame wima, unyoroke kabisa. Zote hizi ni arkan za lazima ulete. Thumma sujud, kisha usujudu. Hatta tatma'inna sajida, mpaka utulie kwenye sujudi yako, hakuna kusujudu kudona mbio. Thumma jlis, kisha ukae baina sajdatain. Hatta tatma'inna jalisa, ukae kile kikao baina sajda mbili, mpaka utulie. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulli. Kwa hiyo akamsomesha raka moja tu, kisha akamwambia hizo zingine zote fanya kama hii raka ya kwanza ulifanya. Rawahu al-jamaa, hadithi hii imepokea Ahmad na ashabu sunan. Sikiliza maneno mazuri asema muallif, asema maneno mazuri, asema fadalla ala anna al-musamma fi hadha al-hadith. Hii hadithi yatudulisha kwamba hizi nguzo zilizotajwa zote kwenye hii hadithi, la yasqutu bihal, hazianguki, ni lazima mwenye kuswali azilete. Hautasamehewa, lazima uzilete hizi zilizotajwa. Akisha akasema idh law saqatat, kama za kubalika udhuru na zaanguka hizi, la saqatat ala hadha an hadha al-a'rab al-jahil, zingemwangukia akasamehewa huyu mbedu alikuja kuswali, alikuwa ni mjinga hajui kuswali. Si Mtume kimwambia bwana watu waswali hivyo, lakini madamu wewe ni jahil, basi utasamehewa, acha nikufundishe kuswali. La, alimwata asumbuke mara tatu mpaka ajue kuswali, kwa sababu hii ni ilmu ambayo haikubaliki ujinga. Ukisema ni mjinga na ilmu ya sala, huo si udhuru. Hakuna udhuru mbele ya Allah kwa mtu kama huyo. Hakuna udhuru mbele ya Allah kwa mtu kama huyo. Kwa hivyo wewe usoji ambaye hujui kuswali na hutaki kwenda kukaa kusomeshwa sala, keti ukijua. Usione una ujinga wako wa kuswali utakusaidia mbele ya Allah kwa sababu ni mjinga. utakuletea matatizo. Na sala zako zote zitakuwa batil mpaka utakapokujua kusali vizuri. Na hii ni ilmu ambayo kwamba hakuna Muislamu atasamehewa akiwa hajui. At-tauhid was-salah. Hakuna udhuru wa mtu kusema mimi sijui tauhid. Hakuna udhuru atapewa mtu huyo. Aslu at-tauhid ni fitra. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Tumesema kila mtoto tu akizaliwa anazaliwa Muislamu. Itakuwaje hujui Uislamu? Ati hujui kwamba Allah afaa kuabudiwa? Hii ni urongo. Wadanganya. Wajua kwamba anastahili ibada ni Allah bil fitra kwa kuzaliwa nayo. Kwa hivyo tauhidi, mtu kama hajui tauhidi hata somehewa, hawezi kusemehewa kabisa. Lazima ataadhibiwa. Na mtu kama hajui kusali hata samehewa, lazima ataadhibiwa kwa kosa lake kutojua kusali. Kwa sababu ataulizwa kwa nini kujifundisha? Taib hawe hujui. Hukusikia darasa alikula someshwa? Hukusikia elimu msikitini kisomeshwa? Wewe ulikuwa wapi? Ah, basi mwambie Mola wako mimi nilikuwa nina kazi. Sasa ndio utaelewa kumbe kuna kazi muhimu kuliko hiyo. Kazi muhimu ni kujua kusali na kujua tauhidi ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa leo tutakoma hapa insha Allah Taala baada ya hadithi ya Abu Huraira. Tutaenda kuziendelea arkanu salah insha Allah kikao kinachokuja bi idhnillah Taala. Naktafi bi hadha alqadr.